korzyści, jakie daje pozyskanie ratingu? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie przeniesiemy się do Krakowa, gdzie zakończył się już pogrzeb Zbigniewa Wodeckiego. Powiemy też o tym, jak Polacy oceniają niepłacących alimenty. Będzie również ostrzeżenie przed burzami. Kraków pożegnał Zbigniewa Wodeckiego. Piosenkarz i kompozytor został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu rakowickim. Pogrzeb artysty zgromadził tłumy krakowian. Uroczystości obserwował Paweł Pawlica. Paweł, jak wyglądała ta ceremonia? Mimo że w uroczystości uczestniczyły tysiące osób, ceremonia była skromna i miała charakter rodzinny. Wokół trumny z ciałem Zbigniewa Wodeckiego zgromadziła się najbliższa rodzina i grono przyjaciół. Prowadził nabożeństwo biskup Tadeusz Pieronek, który odmówił nad grobem modlitwę. Następnie przy dźwiękach utworu My Way, szlagieru często wykonywanego przez zmarłego artystę, trumna została złożona do grobu. Tak brzmiały ostatnie oklaski dla Zbigniewa Wodeckiego, którymi szacunek oddali mu jego fani. Tak jak wspomniałem, w uroczystości uczestniczyło kilka tysięcy osób. Prawie wszyscy uszanowali wolę rodziny i nie składali kwiatów. W zamian datki zostały przekazane na rzecz małopolskiego hospicjum dla dzieci. Paweł Pawlica, Kraków. Dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Polacy bardzo krytycznie oceniają osoby, które nie wywiązują się z obowiązku płacenia alimentów na dzieci. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i Krajowej Rady Komorniczej. Prawie 80% ankietowanych stwierdziło, że niepłacenie alimentów to forma ekonomicznego porzucenia dzieci. Jednak mimo tej krytycznej oceny, jak zauważa Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów, Polacy nie są skłonni, żeby wywierać presję na niepłacących. Nie chcę stracić z nim dobrych relacji. Uważam, że to i tak nic nie zmieni. Potępiamy, a z drugiej strony sami siebie usprawiedliwiamy przed jakąkolwiek ingerencją w to, żeby te alimenty przez najbliższych znajomych były płacone. W Polsce skuteczność egzekwowania alimentów jest bardzo niska. Komornikom udaje się odzyskać pieniądze w 1/5 przypadków. Monika Janus, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Prawie połowa tych spraw to sprawy 5-letnie i sprawy, które dłużej są sprawami czynnymi u komorników sądowych. Ja sama osobiście prowadzę najstarszą sprawę alimentacyjną z 1978 roku i naprawdę mimo tego, że bardzo staram się wyegzekwować dług, nie ma prawnych możliwości do tego, żeby wyegzekwować. Dłużnik majątku nie ma nawet stałego miejsca zamieszkania. Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy za niepłacenie alimentów. Przez 3 miesiące sąd będzie mógł skazać dłużnika nawet na 2 lata. Żar leje się z nieba, taka dawka słońca dla skóry może być groźna, przypominają onkolodzy i przedstawiają statystyki. Co roku czerniaka diagnozuje się u ponad 3,5 tysiąca osób w Polsce, prawie 1/3 umiera. Onkolog Piotr Rutkowski ostrzega, jeszcze groźniejsze są solaria. 2 do 3 nawet na 6 zachorowań na czerniaki poniżej 40 roku życia to jest tylko solarium. Solarium emituje prawie 10 razy większą dawkę promieniowania UV niż słońce. Lekarz przekonuje, że w Polsce, podobnie jak w większości unijnych krajów, powinien obowiązywać bezwzględny zakaz korzystania z solarium przez ludzi młodych. Dużo pacjentów, którzy są poniżej 30 roku życia i zachorowali na czerniaka, prawie wszyscy mieli jakiś epizod solarium i mówią, że to było około 15-16 roku życia. Taka była moda i taka niestety jest nadal moda. W Sejmie jest prezydencki projekt zakazujący korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Za jego złamanie salon mógłby dostać karę do 50 tysięcy złotych. Ponad 340 milionów euro dostanie z unijnego budżetu Europejski Korpus Solidarności. Został utworzony, aby młodzi ludzie mogli działać jako wolontariusze na korzyść społeczności w całej Europie. Ale też, żeby mogli rozwijać się zawodowo we własnym kraju lub za granicą. To jedna z inicjatyw, która ma służyć zwalczaniu bezrobocia wśród młodych w Unii i stworzeniu im lepszych szans zawodowych. Suma, którą przeznacza na Korpus Bruksela, pozwoli działać 100 tysiącom wolontariuszy do 2020 roku. Beata Płomecka. Korpus Solidarności, wzorowany na amerykańskim Korpusie Pokoju, to oferta dla Europejczyków w wieku od 18 do 30 lat. Zapisy trwają od grudnia i już zgłosiło się 30 tysięcy osób. 2 miesiące temu rozpoczął się proces miejsce skojarzenia uczestników z organizacjami. Ich przedstawiciele skontaktowali się z prawie 9 tysiącami osób. Przedstawiono ponad 100 ofert i przydzielono zadania pierwszym wolontariuszom. Młodzi ludzie mają pomagać m.in. osobom chorym, starszym, ofiarom klęsk żywiołowych. Mają spieszyć z pomocą w kryzysie migracyjnym lub brać udział w projektach m.in. z dziedziny edukacji, ochrony środowiska czy ochrony zdrowia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne informacje w Trójce w serwisie o 16:00. Zapraszamy. A teraz mamy jeszcze ostrzeżenia przed burzami. IMGW wydało je dla 12 województw. Burze już są na zachodzie, będą także w centrum i na południu. Towarzyszą im intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Jutro w większości regionów od 18 do 24 stopni, 27 na południowym wschodzie i tam znów zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Patroni medialni. Telewizja Polska. Miesięcznik Fokus. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7:07. Świat z lotu Drozda. Dzień dobry. W Polsce upały, a po Bajkale pływa jeszcze lód z ostatniej zimy. W listopadzie jezioro znowu zacznie zamarzać, a wtedy będzie czas na zachwyty widokami oraz na rozwagę, by przypadkiem nie znaleźć się na dnie tego najgłębszego jeziora świata. Nad Bajkał pojedziemy za chwilę. Nieco później w programie konkurs, a przed 16:00 rozmowa o wspinaczce i o górach wysokich z perspektywy tych, którzy gdzieś tam wysoko stracili swoich bliskich, a teraz starają się żyć dalej, pełnią życia mimo wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Zaczynamy. человеком. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все. Полишь там не было, я тебе. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все. W świecie z lotu Drozda gość, który przyjechać musiał z daleka, bo z Budy Ruskiej nad Czarną Hańczą. Jest z nami Piotr Malczewski, fotograf podróżujący. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Może najpierw, gdybyś nas zorientował, gdzie jest Buda Ruska, bo to gdzieś w północno-wschodniej Polsce. Dokładnie, Buda Ruska położona jest na Suwalszczyźnie, na brzegu Czarnej Hańczy, na granicy Wigierskiego Parku Narodowego. Bardzo blisko Warszawy, więc jechałeś godzin ile? 5,5. Choć można ode mnie dopłynąć i do Warszawy kajakiem. Dobrze, tak też się kiedyś umówimy, ale na razie zapuścimy się bardziej na wschód, bo tam państwa i mój gość bywa najczęściej. I zatrzymamy się przy Bajkale. Mamy końcówkę maja i tak jestem ciekaw, czy o tej porze roku na tym jeziorze, czy morzu, jak mówią miejscowi, jeszcze trochę lodu zostało, bo w marcu na pewno był i to całkiem gruba warstwa. Tak, tak. W marcu, 1 marca zaczyna się tam wiosna, ale to nie znaczy, że to jest wiosna w naszym wydaniu, tylko lód leży, można po nim chodzić i jeździć. A w tej chwili dokładnie lód zaczyna schodzić z południowej i środkowej części Bajkału. Jest już woda, ale jeszcze pływa sporo lodu. W północnej części Bajkału jest tego lodu trochę więcej, bo trzeba sobie uświadomić, że to nie jest mały obszar. Długość Bajkału to jest 636 km długości. I cały czas Bajkał się powiększa, co jest ciekawe. W jakim sensie się powiększa? W związku z tym, że jest to pęknięcie tektoniczne, więc jest to początek praoceanu śródlądowego, tak można powiedzieć, w skali milionów lat oczywiście. I naukowcy twierdzą, że co roku Bajkał rozszerza się od 1 do 2 centymetrów. A jak Bajkał zamarza? Może zacznijmy od tego procesu, który nastąpił gdzieś w listopadzie. Tak, Bajkał zaczyna zamarzać. Niewielkie zatoczki, czy też spokojne miejsca zaczynają czasami zamarzać już i w październiku, w zależności w jakiej części tej misy jeziora, ale można powiedzieć, że ten główny proces zamarzania zaczyna się w listopadzie i w grudniu. I Bajkał przy typowej zimie oczywiście staje, czyli zostaje skuty lodem na przełomie grudnia i stycznia. A typowa zima to jaka? Typowa zima to jest taka, że Bajkał zamarza i daje się po nim chodzić i jeździć od połowy stycznia. A bywa tak, że już w grudniu można chodzić i jeździć po Bajkale, chociaż nie zdarza się to zbyt często. I Bajkał zamarza w sposób dość specyficzny, bo najpierw oprócz tych spokojnych miejsc powstaje tak zwane sało, czyli słonina, cienkie warstwy lodu, później tak zwana szklanka. I tu by można wymieniać po kolei. No właśnie, bo są różne rodzaje lodu i idzie za tym specyficzne słownictwo. Ta słonina bardzo mi się podoba, o której tak, wspomniałeś. Tak, sało tak zwane. Ten cienki lód, ale są też inne. Tutaj moje ulubione to są chyba nadwigi. Nadźwigi, czyli to są takie duże wały lodowe, które wiosną, czyli w zasadzie w marcu, kiedy są różnice temperatur między dniem i nocą, czyli minus 20, minus 30 i plus 15 w ciągu dnia, następują, te wały lodowe są wypiętrzane i zaczynają wchodzić na brzeg. Dosłownie. Czasami jest to 4-5 metrów, a czasami może być to i 10 metrów wysokości. A zdarzyło się przed II wojną światową w 1933 roku, że na fragmencie kolei transsyberyjskiej, tak zwanym odcinku kolei Krugu Bajkalskiej, zostały takimi nadźwigami zepchnięty cały skład kolejowy do Bajkału po prostu. Czyli kawałki lodu wypychane są przez kolejne kawałki lodu tak. Z terenu jeziora na brzeg. Na brzeg, tak. I to są takie wały lodowe, że jak się idzie sankami, to czasami po prostu nie ma jak z tymi sankami dostać się na brzeg. Nie jest to rzadkie. 10 metrów wysokości, to taki lód to może być barierą nie do przebycia. Tak, już wystarczy czasem 5 metrów wysokości i nawet bez sanek ciężko się dostać jest, no bo te tafle lodu mogą mieć po kilka metrów kwadratowych. Oczywiście jest to tak śliskie, że bez solidnych raków się tam człowiek nie wdrapie. Ale nie dotyczy to całego brzegu na szczęście, więc po przejściu kilkuset metrów czy kilku kilometrów zawsze się jakieś tam miejsce znajdzie. No, a bywa też tak, że lepiej się rozbić jest z namiotem na lodzie niż na brzegu, no bo ten brzeg nie jest oczywiście równy w większości przypadków. O biwakowaniu na lodzie to za chwilę, a jeszcze na bryzgi, jakbyś mógł wytłumaczyć. Na bryzgi, tak. To jest przepiękny proces też związany z zamarzaniem Bajkału. To znaczy Bajkał zamarza albo w sztormach, albo na spokojnie. Jak gdy pierwszy raz zimą pojechałem nad Bajkał, to powiedziano mi, że Bajkał zamarza bardzo spokojnie, bez sztormów. To znaczy są wielkie fale i nagle przychodzi mróz i to wszystko tak, mróz w sekundzie długotrwały. To znaczy tak, gdy jest sztorm, więc zaczynają zamarzać fale, skalę, tworząc też specyficzne formy lodowe, tak zwane sokuj. I to są widoczne fale, które zamarzły, aczkolwiek jest to proces dość długotrwały przy mocnym mrozie. Dodatkowo i w sztormie, jak i bez sztormu, czyli na spokojnie, unoszone są w powietrze drobinki wody, które osiadają na skałach, na krzewach, na drzewach i powoli to zamarza, tworząc nabryzgi. Mogą być to mniejsze lub większe nabryzgi, ale w roku, w którym byłem, kiedy tych sztormów nie było, to widziałem nabryzgi w formie takich przepięknych organów lodowych i przeróżnych sopli, które miały do kilkunastu metrów wysokości. Od kilkudziesięciu centymetrów do kilkunastu metrów wysokości na wyższych skałach. No oczywiście to nie jest spokojne jezioro, nawet w tak zwanym spokojnym czasie. Choć bywa, że tafla wody się uspokaja, tak jakby to było maleńkie, niewielkie jezioro, wręcz w idealną taflę klustra, może niezbyt często. Natomiast sztormy, gdy przychodzą, które mogą być w październiku już, potrafią mieć fale wyższe niż na Bałtyku. 5-6 metrów wysokości, rekordowe były jeszcze wyższe. I ten lód, który zamarza, on pracuje, cały czas się przesuwa i wydaje też specyficzne dźwięki, jak tak, to brzmi. Lód żyje. Wielu ludzi tam mówi, że ten lód żyje. To Rosjan, czy też Buriatów, bo część Buriatów ma też inne podejście w ogóle do tego świata, jakim jest Bajkał. Dodaje duchowe elementy. I jako święte miejsce jest to przede wszystkim dla Buriatów i dla szamanów. Ale to życie Bajkału odbywa się na dwóch płaszczyznach, wizualnej i dźwiękowej. Wizualna jest taka, że rzadko można zobaczyć, wędrując przynajmniej w styczniu, lutym czy marcu, taflę lodu, która nie ma pęknięć. Ja to nazywam rysunkami albo grafikami bardziej, bo są to gotowe obrazy abstrakcyjne albo czasem wręcz i przypominające prześmieszne czy przedziwne kształty. I jest to ciągła zmienność oczywiście, bo po pierwsze powstają tak zwane szczeliny stanowe, stałe pęknięcia, czy mniej więcej stałe pomiędzy półwyspami, które mogą mieć różną szerokość od kilku centymetrów do zazwyczaj do kilku metrów, ale potrafią być, ten lód potrafi się rozejść nawet na 500 metrów, nad kilka kilometrów, choć trudno wtedy już mówić, że to jest szczelina, tylko rozchodzenie się lodu. Natomiast w miesiącu marcu najczęściej, kiedy w ciągu dnia jest ciepło plus paręnaście stopni w słońcu, natomiast w nocy przychodzi te minus 20, czy minus 25, czy minus 30 stopni, następuje powiększanie się masy lodu i kurczenie się masy lodu, 7 cm na 1 km lodu. Przy tej ogromnej powierzchni Bajkału są to ogromne siły, które powodują też wypiętrzenia i wyrzucenie się tafli lodu wręcz do góry. I widać to w postaci albo takich pagórków, brył wypchniętych do góry, albo kawałków, dużych kawałków lodu, które gdzieś tam ślizgając się po gładkiej powierzchni, gdzieś się przemieściły po kilkadziesiąt metrów nawet. A dźwiękowa strona jest taka, że są to, można to porównywać do przeróżnych dźwięków, od strzałów artyleryjskich, jako tych takich bardzo głośnych, po jęczenie, miauczenie, dźwięki smyczka albo gitary. Orkiestra. Wręcz orkiestra. A oprócz tego z lodu też można zrobić orkiestrę. I teraz wyobraźmy sobie, że na tym lodzie ktoś biwakuje, tak jak na przykład nasz gość, słyszy to wszystko i jeszcze lód się pod nim rozstępuje. A jak człowiek radzi sobie w takich sytuacjach, o tym za chwilę. Pomieńsze swiata ciuteczku, pomieńsze. Еще не день, но темень позади. Туман ковыльный на слезах замешан, и нежность звезд уже в цветах лежит. Прописновение откровений смерти, той самой грани, где душа молчит, где черно-белый вычерчен нервы. И черт изменил чистоту хранит, и черно-белым вычерчен нервы, и черт изменил чистоту хранит. Уже не ночь, но не настало завтра. Большого жара сухости в крови. Уже прошла вчерашняя усталость, но жить начать пока еще не слез. Прописновение откровений смерти, той самой грани, где душа молчит, где черно-белым вычерчен нервы. четко с мне чистоту храни. Я черно-белый вычерчи нервы, и четко с мне чистоту храни. Wracamy nad Bajkał razem z Piotrem Malczewskim, fotografem podróżującym, który Bajkał zna bardzo dobrze. Rozmawiamy o Bajkale, który w tej chwili znika, mam na myśli Bajkał zimowy, bo jeszcze trochę lodu na nim w tej chwili jest. A rozmawiamy o tym czasie, kiedy lód pokrywa całe jezioro, czy morze, jak mówią niektórzy. No i porozmawiajmy o tym, jak człowiek sobie radzi, kiedy po tym Bajkale sobie chodzi. Może najpierw pieszo, a potem samochodami, bo to też ciekawa atrakcja. Jak sobie radzi w sytuacji, kiedy człowiek słyszy te piękne dźwięki jęczenia i mruczenia i tak dalej, i wie, że za chwilę będzie szczelina i ta szczelina może spowodować, że człowiek zobaczy dno Bajkału. Rzeczywiście, będąc pierwszy raz na Bajkale i słysząc mocne, głośne dźwięki, ale było jeszcze widząc tworzącą się rysę obok, jest niewątpliwie strach. Z czasem, nabierając doświadczenia, gdy jeżdżąc w kolejne zimy, też rozmawiając oczywiście z rybakami, czy też z miejscowymi, bo to jest też ważne, szczególnie jeżeli się jedzie samochodem, to człowiek nabiera już więcej spokoju i doświadczenia, więc po pierwsze tak, chodzenie na piechotę jest chyba najbezpieczniejszą możliwością przemieszczania się po Bajkale, choć też nie zawsze, bo co roku w Bajkale zimą toni od kilku do kilkunastu osób. To jest standardowo, nie licząc innych pór roku tylko. Z powodu nieszczęśliwego wypadku, bo to toną nieraz rybacy doświadczeni, albo z przyczyn nieznajomości lodu, głupoty czy szarżowania, bo są miejsca też niebezpieczne bardzo, a poza tym lód, woda jest to żywioł nieprzewidywalny zupełnie, choć grubość lodu jest niemała, od 80 cm do 1,30 m. Chociaż to nie jest wcale tak grubo, jak na tamte warunki syberyjskie. Dość często, gdy się idzie przy pewnej różnicy temperatur, idą małe rysy spod nóg. Dość zabawne, nie jest to groźne. Czasem strzeli rysa obok, mimo że wiem, że nie jest to groźne, to zawsze wywołuje to niejaki strach. Co? To gdzie uciekać, skoro się jest na środku i do najbliższego brzegu, nie wiem, jest kilometr, na środku zazwyczaj nie jest 20? Niebezpiecznie. Niebezpiecznie może być przy szczelinach lub w momencie, kiedy następuje wypiętrzenie lodu czy pęknięcie. Przy brzegu zazwyczaj jest bezpiecznie, choć też nie zawsze, ponieważ w Bajkale są gazy wydobywające się z dna i tam lód może wówczas być i gorące źródła, tam lód zazwyczaj jest cieńszy. Ja przeżyłem raz z kolegą i z rybakami na lodzie takie pęknięcie, kiedy pode mną lód się wypiętrzał, a pod kolegą lód szedł w dół i wypływała woda. To odbywało się z dźwiękiem jeszcze. Rybacy kazali, dosadnie oczywiście ujmując to, uciekać z tego miejsca i odbiegliśmy kawałek. Na szczęście samochód stał nieopodal. Na szczęście było to pęknięcie niegroźne, tam parę centymetrów, chociaż wypłynęło natychmiast bardzo dużo wody. I po sprawdzeniu jeszcze tak zwaną pieśnią, czy takim łomem rybackim, czy nie jest pod spodem zbyt cienki lód, bo często ten lód na wierzchu ma parę centymetrów, a tuż pod spodem się rozchodzi lejkowato, szeroko i w rzeczywistości pod tym paroma centymetrami lodu jest szczelina kilkumetrowej szerokości. I to jest niebezpieczne dla samochodów. Sprawdza się to pieśnią? Tak, rozbija się to i nawet przy niewielkich pęknięciach w wysokości 10-15 cm doświadczeni kierowcy czy ostrożni kierowcy zatrzymują się, wyciągają ten łom, każdy ma w samochodzie i sprawdza to. Bo tak wyglądająca niepozornie szczelina 3-4 cm może okazać się po prostu niebezpieczna. Ja wrócę jeszcze do tej pieśni, bo to mnie zafascynowało. Pieśń to jest łom. Tak, u nas się na to mówi pieśń, to jest taki łom do wybijania przerębli w lodzie. Tak się u nas to mówi, przynajmniej na Suwalszczyźnie. Olchońskie Wrota to jest jedno z takich bardziej niebezpiecznych miejsc, jeżeli chodzi o zimowy Bajkał. Dlaczego? Tak, jest to przestrzeń pomiędzy wyspą a lądem stałym, tam jest też przeprawa promowa. I wyspa spora. Wyspa jest duża, tak, bo ma 72 km długości i 15 km w najszerszym miejscu, tam mieszka 1500 osób prawie. Jest też bardzo ciekawa pod wieloma względami. ale ta przestrzeń pomiędzy wyspą a lądem, tam są prądy wodne. I tam wolno zamarza powierzchnia wody, zresztą dość długo, prawie do końca grudnia pływa prom, ale dość szybko też rozmarza, ze względu też na różnicę temperatur. I miejscowi jeżdżą, objeżdżają i wjeżdżają na lód z drugiej strony, kiedy już oficjalnie jest zamknięta droga lodowa. Następuje to albo w końcówce marca, albo na początku kwietnia, to zależy od roku. Ale nie wszyscy o tym wiedzą, albo nie wszyscy to respektują, mimo że w lód nawet wbija się znaki drogowe ze znakiem stop. Ale jak wiemy, często w Rosji znaki drogowe to tylko są jakąś sugestią. Tak. I następują utonięcia samochodów, albo i samochodów, i załogi samochodów. Niektóre te samochody się wyciąga, niektóre one zostają już na stałe w zależności od głębokości, w zależności od wartości samochodu, bo nie zawsze się opłaca wyciągać jakiś stary samochód. I kilkanaście lat temu według nurków, którzy nurkowali w tych olchońskich wrotach, to twierdzili, że jest tam 25 samochodów na dnie. ABC poruszania się po zamarzniętym Bajkale samochodem. Gdybyś takie kilka wskazówek nam przekazał, gdybyśmy przypadkiem w tym rejonie zimą się znaleźli. No, najlepiej jeździć z kimś, kto tam mieszka przede wszystkim i jest też ostrożny. Kto zwraca uwagę na znaki drogowe. Tak, zwracał na znaki drogowe, ale przede wszystkim na pęknięcia, kto ma jakieś doświadczenie, bo część miejscowych też nie jest ostrożnych wbrew pozorom, albo nie mają doświadczenia. Natomiast no, rybacy czy ludzie, którzy jeżdżą, zwyczaj są bardzo ostrożni i znają też ten Bajkał. Ale też wiedzą, że Bajkał jest cały czas nieprzewidywalny. Wraz z ociepleniem klimatu te zimy są też bardzo różne. Raz mroźne mocno, a raz słabe. W tym roku na Bajkał spadł śnieg dość wcześniej i przymarzł. I na dużych powierzchniach ten śnieg był przyklejony, bo w środkowej i południowej części Bajkału zazwyczaj śnieg nie pada, albo nawet jak spadnie, to wiatr go wywiewa. W północnej części Bajkału jest śniegu dużo, w miarę dużo, nie tak jak w górach obok. I oczywiście jak leży śnieg, to nie widać ani pęknięć, bo one są zasypane albo zawiane zaraz wiatrem. Czyli robi klimat jak na lodowcach. I robi się wtedy mniej bezpiecznie. Jest jakiś młoteczek, czy zwykły po prostu młotek w kabinie, w takim busiku, i w razie czego trzeba od razu po prostu wyskakiwać, bo bywają pęknięcia lub tak zwane koryta, czyli lód, który się pod kątem ostrym załamał i wtedy jest czas, żeby wyskoczyć. No jeżeli człowiek nie jest mokry, to dobrze, jeżeli jest mokry i trafi się to w styczniu czy lutym, kiedy jest jeszcze wiatr, jakieś te minus 20 stopni wystarczy, nawet minus 10, no to w mokrym ubraniu ma się czasu do pół godziny, zanim wychłodzi człowieka. No, to bardzo pozytywne nastawienie. Myślę, że znacznie mniej niż pół godziny. Może nawet znacznie mniej. Oczywiście wszystko zależy od masy. Był taki przypadek wywrócenia kutra rybackiego w październiku z kilkuosobową załogą i kucharką. Przeżyła tylko kucharka. Pomoc przyszła piorunująco szybko, bo w przeciągu właśnie 20 minut czy pół godziny kuter nieopodal zobaczył i dopłynął. Wyciągnął już tylko żywą kucharkę, ale tylko dlatego, że miała wagę 150 kilo. Także jedzmy przynajmniej nad Bajkale. Piotr Malczewski, fotograf podróżujący, o Bajkale nam opowiadał. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I jeszcze teraz na koniec dla państwa posłuchajmy, jak brzmi Bajkał zamarznięty, który mówi. W zeszłym tygodniu ogłosiłem drugie zadanie w naszym konkursie. Za chwilę trzecia szansa na nagrody, ale najpierw musimy poznać zeszłotygodniowych laureatów. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Do zdobycia były trzy vouchery o wartości 700 zł każdy do wykorzystania w turystycznym sklepie internetowym. Państwa zadanie związane było w zeszłym tygodniu z książką jednego z gości audycji, którym był polarnik Erling Kagge. Należało dokończyć zdanie: cisza jest wtedy, gdy... I dziękuję Państwu za wszystkie propozycje, które do nas Państwo przysłali. Sporo tego było i były niezwykle ciekawe, większość z nich. Nagrodzić możemy jednak tylko trójkę autorów, a są nimi. Pani Ewa Zdopiewca, która napisała: cisza jest wtedy, gdy szef szuka chętnych na niepłatne nadgodziny i pyta, dlaczego mamy takie zdziwione miny. Drugą nagrodę otrzymuje pani Katarzyna ze Świnic Warckich. Cisza jest wtedy, gdy jej nie przerywam, kiedy do mnie mówi. Tak napisała pani Katarzyna. I wreszcie trzecia nagroda trafi do pana Artura z Nakła nad Notecią za taki oto tekst. Cisza jest wtedy, gdy włosy na łysinie wydają chrobot przy dotknięciu. Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody, przypomnę, to vouchery o wysokości 700 zł każdy na zakupy o charakterze turystycznym. Trzecia szansa na wygraną przed Państwem. Zadanie dzisiaj związane będzie z bajkalskim lodem, który, jak słyszeliśmy, potrafi wydawać z siebie ciekawy zestaw dźwięków. Zadanie na dziś to nazwanie tychże dźwięków w sposób ciekawy i oryginalny, czyli lód Bajkału brzmi jak... SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Trójki, a zgłoszenia przyjmujemy dziś do godziny 17. Na najciekawsze propozycje czekają trzy vouchery o wartości 700 zł każdy. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. SMS 73533. 73533. Jak brzmi lód Bajkału? Brzmi jak? Thank you. studiu drugi gość programu, autorka memoriału imienia Piotra Morawskiego Miej Odwagę, założycielka fundacji Nagle Sami, Olga Puncewicz jest z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Na Wikipedii dalej figuruje pani jako Olga Morawska. Wikipedyści jakoś chyba nie zauważyli zmiany. Nie wiem, poprawić czy nie poprawić? Zostawić? Chyba można poprawiać, można zmieniać. Ale wie pan, to zaskakujące, bo jak jechałam tutaj do radia, to nie wiem dlaczego pomyślałam sobie o Wikipedii, że muszę sprawdzić, że chyba tam jest stare nazwisko. Ja sprawdziłem właśnie, byłem ciekaw, czy ktoś zauważy zmianę. Ale ciekawe jest to, że ja też o tym dzisiaj pomyślałam 15 minut temu. Ale będzie chciała pani sprawdzić? Przepływ myśli. Będzie pani chciała sprawdzić, ewentualnie zmienić? Zrobić korektę? Tak, bo mogę zmienić, bo sobie pomyślałam, że to się chyba pisze wtedy właściwie Olga Puncewicz w nawiasie Morawska. Ciekawe, też tak, prawda? Musimy chyba taka konstrukcja jest możliwa. W słownikach. Góry na opak 2. O tej książce dzisiaj będziemy rozmawiać, nie o Wikipedii. To kontynuacja książki, którą napisała pani kilka lat temu i zarówno wtedy, jak i teraz to jest taki zbiór rozmów z tymi, którzy przeżyli stratę bliskich w górach i zadaje pani tam pytania oczywiście, ale jest pani też jakby w podwójnej roli, bo podobnie jak pani rozmówcy, również jest pani doświadczona stratą męża i pisze pani we wstępie, że ta książka ma pokazać, że po stracie życie istnieje i że może być dobre. To pozytywna książka w takim razie? To musiałbym pana zapytać, bo pan przeczytał, a ja nie mam... Mam inną perspektywę. A ja mam dla odmiany takie, no trudno mi jest spojrzeć obiektywnie na to, co w jakimś stopniu zrobiłam. Tak próbowałam, żeby tak rozmawiać, żeby pokazać, że jest życie dalej, bo jest. A jak wyszło, no to trzeba samemu pewnie sprawdzić. Chyba nie. Smutne nie jest. Nie, chociaż chwilami jest takie, że drżenie przez człowieka przechodzi, rzeczywiście. Tak myślę. Mi też was serce tak stanęło, powiem szczerze. Tak, że jedna historia bardzo mnie tak, jak już czytałam na spokojnie, to powiem szczerze, że czytając wywiad z Pauliną Kozub, Kozub Chwastek obecnie, to była taka chwila, że ja się wzruszyłam i stwierdziłam, że koniec z tym czytaniem. No nie mogą mnie wzruszać moje teksty i moje wywiady, ale jest to na tyle mocne, że na mnie zrobiło wrażenie. Bo są tam historie, które jakoś większość z nas, z mediów głównie, kojarzy i wie, że ten zginął, ta zginęła, ktoś nie wrócił do domu, jakaś tragedia się odbyła, ale tam wchodzi pani dużo głębiej w takie szczegóły, które są istotne dla tych wszystkich osób, które któregoś dnia odbierają telefon i się dowiadują. Ale zastanawiam się, na ile łatwo, czy może trudno jest wyznaczyć te granice pomiędzy pamięcią a życiem pamięcią, pomiędzy pamiętaniem oraz pamiętywaniem, bo to też jest chyba ważny element, ważny temat w tej książce. Tak, i mam wrażenie, że to jest w ogóle chyba najtrudniejsze od pewnego momentu, bo wydaje mi się, że na początku trzeba się poskładać, tak? W miarę zacząć funkcjonować, egzystować, chodzić do pracy, nie wiem, odprowadzać dzieci. Ale to nie następuje natychmiast, tylko to jest pewien proces, który jest złożony element. Pewnie inaczej, bo przede wszystkim to na początku w ogóle to nie jest ciekawe, to nie jest interesujące. Życie nie jest interesujące. Nie chce się przeważnie żyć. A potem myślę, że trzeba zrobić coś dalej i wydaje mi się, że moi bohaterowie akurat pokazują, że zrobili coś, że przez jakiś czas wszyscy w większości byli zajęci upamiętnianiem. Część jeszcze jest w tym procesie, że coś robi, ocala od zapomnienia, chce właśnie coś zrobić trochę dla siebie, ale przede wszystkim dla tych, którzy już nie żyją. No i teraz potem jak się z tego wyplątać i pójść jeszcze dalej, czyli mieć we wspomnieniach w ogromnym szacunku i w sercu, w głowie tę osobę, która była bliska, ale jednak pamiętać o tym, że ma się swoje życie do przeżycia. Ten proces każdy przeżywa na swój sposób? Czy jest taka droga, którą wszyscy mniej więcej muszą tak samo przejść, jak to jest? To by było bardzo fajnie, jakby była taka droga, że wiemy na początku, że to jest... Gdyby była instrukcja jakaś. Że to będzie tak, a potem będzie inaczej. Pewnie jest podobnie o tyle, że są pewnie punkty styczne, jak we wszystkich wielkich kryzysach. Tak o tym mówią psychologowie, że to jest doświadczenie kryzysu i że przez to w jakiś sposób się przechodzi. Myślę, że każdy przechodzi indywidualnie i na to też trzeba mieć wielką zgodę, na siebie w tym procesie, bo myślę, że pierwszy raz przeżyta żałoba, szczególnie po bardzo bliskiej osobie, jest doświadczeniem, przez którego przez które nie ma przewodnika dobrego, komu byśmy zaufali, bo zazwyczaj ja przynajmniej kontestowałam i mówiłam, co ty możesz wiedzieć, ja jestem w tym, a nie ty. Myślę, że długo nie wierzymy, że ktoś może, jak ktoś mówi, słuchaj, wiem, co czujesz, to przeważnie zdajemy sobie sprawę, że nie wie, tak naprawdę. A nawet jak ktoś coś przeżył, to Paulina też Kozub o tym mówi, dzwoniły do mnie osoby, które były po podobnych doświadczeniach, ale nikt nie był po takim jak ja. I zawsze jest ta różnica, nikt nie przeżył takiej straty jak ja, bo ta strata jest tylko moja. Ale ta książka chyba nie jest o stratach. Ja myślę, że to jest początek do rozmów, a potem to jest już o tym, co daje się zbudować dalej. I czy daje? Jak nakłaniała pani swoich rozmówców do otworzenia się, do tego, żeby pokazali siebie, żeby się podzielili tym trudnym, a z drugiej strony może jakoś na opak budującym doświadczeniem, no bo mówimy o tym, co będzie dalej. No i też pytam w kontekście tego, że wiem, że nie wszyscy się zgodzili. Nie wszyscy się zgodzili. A jakie były argumenty tych, którzy się nie zgodzili? Nie musimy oczywiście operować nazwiskami, ale jak się wyplątywali z tej propozycji? Że to za trudne. I to jest argument nie do zbicia tak naprawdę. I bardzo mi dużo te odmowy też dały do myślenia, bo mi się wydawało, że ja jakby tą swoją propozycją daję tak dużą szansę, że to jest fajne po prostu. A oni mówiąc, tak, to jest fajne, ale my myślimy inaczej, pokazali mi właśnie po raz kolejny, że świat jest bardzo różny, że część osób bardzo chce, a część osób ma inny pomysł i trzeba to uszanować. I no i tyle. Ja zresztą to sobie myślę też kawałkiem siebie dalej, wciąż, że może kiedyś jeszcze porozmawiamy, nawet z tymi, którzy odmówili teraz. Olga Morawska jest z nami. Mi voz puede volar. Puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré. Celia Cruz, Yo Viviré. A w studiu Olga Puncewicz. na Wikipedii wciąż Morawska. Rozmawiamy o książce Góry na opłak 2. Bardzo ciekawa w tej książce jest rozmowa z Hanną Wiktorowską, która sama się raczej nie wspinała w górach, ale była wieloletnią sekretarz generalną Polskiego Związku Alpinizmu. Ponad 3 dekady pracy w tym miejscu i wyobrażam sobie, jak wiele było okazji do tego, żeby się cieszyć sukcesami polskich alpinistów, himalaistów i jak wiele było również okazji do tego, żeby nie jedna, ale pewnie więcej łez się wylało. I myślę, że to jeszcze była osoba, która też często informowała rodziny o tych najgorszych informacjach, przekazywała te najgorsze informacje. Jest niezwykle trudna rola dla tej osoby. Nieznanej osoby zresztą. Bardzo mi zależało, żeby z Hanią Wiktorowską porozmawiać. Hania już od dłuższego czasu jest na emeryturze, ale ma doskonałą pamięć życia, obchodzi się z nią dość łaskawie, bo pamięta, bo ma też taką lekkość do opowiadania i znała wszystkich, o których my możemy poczytać w książkach, tak? Przyjaźniła się z Wandą Rutkiewicz, znała dobrze Kukuczkę, opowiada o nich naprawdę świetne historie, jest do tego jeszcze bardzo dowcipna i to wszystko razem, słuchanie Hani było wielkim przeżyciem i myślę, że Hani powinna być poświęcona oddzielna książka i że trzeba by to wykorzystać, bo jest skarbnicą wiedzy. Ma też dystans do siebie bardzo duży. Ma ogromny dystans do siebie i myślę, że tak, wiele się można od takich osób jak Hania nauczyć. Opowieści Hani zarówno o sukcesach, jak i o tych najstraszniejszych informacjach są, no zapierają dech w piersiach pewnie i myślę sobie, że jednakowoż sukcesy zwyciężają. Taki jest mój wniosek. Bo gdyby nie sukcesy, to sądzę, że taką robotę każdy z nas, jak również Hania, rzuciłaby dość szybko, bo ile można wytrzymać trudnych informacji. Trudne informacje zostają pewnie najdłużej, bo tak ponoć organizm ludzki działa, że z tym, co jest trudne, co jest smutne, to potrzebuje, żeby to przetrawić, jakoś przeżyć więcej czasu niż radzić sobie z sukcesem, ale jednak sukcesy nas napędzają pozytywnie, skłaniają do dalszego działania i do wiary, że to, co robimy, ma sens. I tak gdzieś odbieram pracę Hani w Polskim Związku Alpinizmu przez całe jej życie. Długie. Bardzo mocno powiedziała pani Hanna Wiktorowska o tym, że za wspinaczką stoi egoizm. I że jej zdaniem ci, którzy chodzą na wysokie góry, to dopóki ryzykują, nie powinni zakładać rodzin. No tak, tylko że czasem to jest tak, myślę, że te rodziny już są wcześniej, a czasem sukcesy przychodzą później, że bardzo łatwo jest, oczywiście tłumaczy jakby tak pani, było. Tłumaczy pani tych himalaistów wszystkich. No widzi pan, jakie ja mam po latach mimo wszystko zrozumienie, a może teraz nawet mam większe zrozumienie po tylu latach. Oczywiście, że chyba tak by było najprościej, ale jednakowoż zawsze zostają matki tych himalaistów i ojcowie, więc to nie da się od tej rodziny uciec mimo wszystko. A z drugiej strony pan tak często zaprasza tutaj do studia osoby, które w życiu wybierają głównie wolność. To prawda, to ich łączy. Prawda? I oni nas zachwycają, inspirują. Ale poziom ryzyka bywa różny. Poziom ryzyka bywa różny. Ja zawsze mówię, że to ponoć Kukuczka tak mówiła, ja się pod tym podpisuję. Co komu pisane? Swoją historią w książce podzielił się też z panią Stanisław Berbeka, jeden z synów Macieja Berbeki, który zginął kilka lat temu zimą na Broad Peak. Pamiętamy to wydarzenie. No i jego dziadek, jednocześnie syn Macieja Berbeki, też zginął w górach, w Alpach w latach 60. I teraz czytam w pani książce, że wnuk Macieja Berbeki jest zafascynowany wspinaczką i marzy o wysokich górach. I tak czytam sobie i czytam, że to trzecie pokolenie znowu idzie w góry. I nie wiem, co myśleć. No zobaczymy, on ma chyba teraz tak około 10 lat, no to więc się zobaczymy, może zmienić, jak to ale, będzie. Ale mimo wszystko. No do tej pory to w polskim himalaizmie to głównie wiemy o pustelnikach, prawda? Piotr Pustelnik, tak. Jego synowie, powstał kiedyś bardzo ciekawy film Pustelnicy w górach, o właśnie tych trzech panach. A tak to takich dużych historii, no syn Kukuczki wszedł na Everest, ale Wojtek raczej nie jest wspinaczem. No zobaczymy, czy to się odrodzi. No może to jest trochę tak, że krew po prostu, krew nie woda. Co jest w tych genach, to gdzieś tam wyskoczy po prostu, a fascynacja. Ja myślę, że też te wielkie sukcesy dziadka, pradziadka, to jest no niesamowita inspiracja. Ja myślę, że niesamowita. Plus myślę, że bardzo długo żadne z nas nigdy nie myśli o śmierci, o tym, że to się źle kończy albo że to jest tragiczne. Do tego też trzeba chyba dorosnąć, tak sobie myślę. Ja w tej książce opowiadam taką historię, która mnie spotkała tuż przed pogrzebem Piotrka, nie wiem, dzień czy dwa. Podszedł do mnie młody fascynat gór wysokich, pytając, gdzie w kościele mógłby zostawić wiązankę, bo nie będzie mógł być na uroczystości. Ja mu wskazałam drogę i powiedziałam, że jestem żoną, a on powiedział, miała pani coś w stylu, miała pani cudownego męża, zazdroszczę. Bo on w ogóle nie widział tej ceny, nie widział rozpaczy, nie widział żałoby, on tylko widział sukcesy, widział to, co jest w tych górach pociągające, co jest w zdobywaniu, to co nas fascynuje, piersi zdobywcy. Odkrywcy, ludzie odważni. On tylko to widział i myślę, że długo młodzi ludzie żyją głównie myśląc o tym. Wdowa po Arturze Heizerze jest w nowym związku, pani również. Życie toczy się dalej. Tak, ciekaw jestem, czy zdarza się pani czasami słyszeć, że to tak nie wypada, żeby tak żyć dalej i żeby było dobrze znowu. Nie wiem, ja sobie czasem tak myślę, że nie wypada. Ja sama sobie tak myślę. Nie, że nie wypada dlatego przez pamięć dla Piotrka, tylko, że tak mi trudno uwierzyć, że można w życiu być szczęśliwym. A można? Dalej? Tak, i warto. Olga Puncewicz, Góry na opak 2. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. I dla państwa kilka książek naszego gościa. Bardzo proszę, paweł.drost@polskieradio.pl. Proszę do mnie napisać. A już państwu dziękuję. Jeszcze zapraszam państwa na sobotę na Stadion Narodowy, gdzie odbędzie się kolejny piknik naukowy Polskiego Radia. Na miejscu Trójka będzie obecna oczywiście również. Będą nasi dziennikarze. Będzie Kuba Strzyczkowski, Michał Gąsiorowski, Bartek Gil, Tomasz Gorazdowski oraz moja osoba. Moja osoba przybliży państwu południowe rejony polarne, a więc Antarktykę. Zapraszamy w sobotę, Stadion Narodowy w Warszawie. I to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska, Paweł Drost. Do usłyszenia, dobrego dnia. Young man, have fun anymore? Been to more places than you ever saw. Why you always wanna keep me poor? Can't my walk be cooler than yours? Keep the smoke in between my jaws? Or is it my job to point out my flaws? Just because you got your mind on pause, cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. Around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Why you always wanna try and stop me? I don't think you can really top me. Can't my car be quicker than yours? Or is it my job to always watch floors? Don't blame me for the way I live. My work is done, it's time to give. I don't think you should get all mad just because I wanna groove so bad. You can sit down and let the world bring you down in that spiral twirl. You can penetrate the crust and rise above the eyes like us. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. Can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. I wear my hair so long. Can't my world be bigger than yours? Or is it my job to always break laws? Can't my talk be smoother than yours? Why you always wanna shut your doors? I ain't got no time for your wars. You don't have to worry about me no more. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. You can't hold me down. Around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl.